mbona ngalau Jana tulikuwa wote Bipile umpenzi wangu umenisahau Everything okay Pole kwa ajali la umepona ngalau Ghafla kakunja nita Amekasirika Daktari akamwita Akaomba nijue Heti uyu ni nani Dokta nielezi Mini kahisi na pagawa Heti uyu ni nani Dokta nielezi Mini kahisi na pagawa Takanita pembeni akaneleza Nipunguze pressure nipunguze kuwaza Kanifuta macho zeka nyambia nyamaza Akasema Mesa wazazi wake Dota kuwa wewe Mesa watajina lako wake Mwenyewe Machozi akalenga Nikaanza kulia Kwa nilivyo mpenda Nikashindwa kukinyona kulia lia Lia lia na kulilia we Ukinyona na lia lia Lia lia na kulilia we Ola Mama, nisiwezi kuishi bila we Nakupenda sana, na ndo maana nakulilia we Usiniache mama, nisiwezi kuishi bila we Nakupenda sana, na ndo maana nakulilia we Sijui kuacha najua kupenda Wendo loziba viraka vya walionitenda Kuacha najua kupenda